कर तुम्हारा दिल में इतना के रोने को दिल करदा, तेरे बिना मैं जान सब तो होने को दिल करदा। माही वे मोहब्बत सच्चियां ने